الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سورة فرقان کے دویم باب او بیا کے دعوے توحید ذکر کی فتبارک سرا جدی صورت کے توحید ثابت ہی په ذکر د برکاتو چې دا صفت صرف د الله دی چې هر شي کې خیر او برکت اچي. اور سره جواب دی دغه شوبه چې مشرکین ویلو نبی علیہ السلام ته د پیغور په شکل باندې چې زمره لوی دعوه کوي او حال دا چې تاسو را سشته دي نه د دنیا کې چې کوم سيزونو ته ضرورت دی مال دولت او دغه سروب داب عہده مرتبه تاسو رئیس نشته دا اعتراض فرعون هم کړو په موسی علیه السلام باندې زړه خبره ده چې دا موسی علیه السلام چې دی هو ماهینن ډېر سپک سړی دی ولایکا د یوبین دې خبره نشي کولې نو زما په مخ کې په دومره زمانه یریږي او بیاوی فلولا القی علی اصورت من ذهب ولی رون غرزول شپد باندی کالی زیورات دسونی او جامع الملائکت مقترنین یا ولی نرازی دسرا ملائکو سب سب باندی اکا فرعونیان دادتو سرخ واغا وقت کدی رزانو چه پاتانی تولوک نو داغی با دا لاسونا دناری نو او دا غاری ماری تولی بڑا کیوی دس روزا رو اگیوی چه موسیٰ علیہ السلام دوم رلوی وچتا دعوی کئی کنا نو اسویرتم من زہبین پکارداری چه دا سانگلی خوڑا کیوی دس رو د باهوګانو نه او د کانګونو نه د پوخانی کالیو د سره موږ سونه لیدو نبی علیہ السلام باندې هم د اعتراض وکړو چې خزانه وسره نشتا باغونه نشتا اداوت عمره اوچته الله جواب کوي دا غي چې یو باغ یادوي او یو خزانه یادوي الله وی ډیر باغونه دي ډیر خزانه دي خدا دنیا د باغونو زینه دي د خزانو زینه دي ځکه کمال ډیر شي دولت ډیر شي پوښي نیمګړی داغی نا ندولت خده داغی نا نمال خده چه بندت نا دغسی رخصت شی چه کل وقت پی راشی او موشند پی راشی نو دیتی نا روان شی نو دی باغ ناو دی خزانو نا سفیده شو چه تتی نا روانی الله وی زکوال نور کوم چې دا دنیا د باغونو او دولتونو ځای نه دی. هاو که چره خواه همیشی نور بکم ولا انشاء ایویل دی ولی اللہ اللہ الصمد اللہ بی نیاز دی دغی چا تاجت نشتا هر کار اپا خپلا خواه پیرا دا کئی نکا خواه ایشی داغه د اختیار خبره ده ور به کې ولدي دنیا کې او دی وجنه حدیث کې راغلی ابن عباس رضی الله عنهما وی چې جبرئیل امین ناستو نبی علیہ السلام ناستو او دی کې یو ملک د اسمان نه راغی جبرئیل امین وی چې دې چلی نو راغلی دا دلوم بیرات للی زمکی تا او دا دروازه وست کلاو شوان او ای دا اجازت وقت دا اللہ نا چیزا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کوما جبریل امین خوچا تسط نکی ار وقت زیرازی ویلی رب العزت و تاوی چیزا زان سر یو پیغام گو سنو اسی سلح دی دو پیغام روڑو و سر سوو اللہ تا معلوم دا نبی علیہ السلام تاوی چی اللہ رب العزت تا تا دو خبری مخی تکڑی دی استا اختیار دی چیر یو تا اخلی فی سیوی لی دی چی عبدن نبیین او ملکن ملکن نبیین استادا خو خدا چی تا بنده او پیغمبری او کنداد خو خدا چی بادشای او پیغمبری لکه سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا دو خبری دو کلی خواخی تا گو بل روایت کی راضی چی دا ملائک چو دا پرشتا دا رضوانو جنتونو آغم نگران نیاغو تاوی نی نبی علیہ السلام خپل استاد توکا تو جبریل امین تا جس جواب برکوا جبریل امین و تاوی چی توازا دخورو نا پیدای نو عجزی خدا کنا دخورو نا پیدای او بل اللہ ویلی دی سورہ زاریات کے چو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما خو انسان او جنات دخپل عبادت تپارا پیدا کری دی دو بادشاہ دپارنا بادشاہ لیا خو فرعون او قارون او حامان پیدا کری وی نبی علیہ السلام ملائکو تاوی چی عبدن نبیین زب دیر زیما چی بندیم او پیغمبریم زب بادشاہی پا مصیبت مثل آختا کہے بادشاہی خلوی غضب دے نو بس اگو خواہ خواہ نکڑا کنی اللہ رب العزت دا طرف نو پاکی بنا نو آ چی کغوار نو بس نو بدرنگی نو بس آتی او خواه نکلا تبارک اللذی برکتنو والده اغزات انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات کچری خوخیشی نظر وکیتا لرا بہتر من ذالکا تدید دی مطالبینا تدی چکم مطالبی اکڑی کنا من ذالکا چلو لا انزلیل ملک او یلقا الی کنزن او تکون لو جنت یاکل منها دا مطالبی نلوی زین بطل بہتر در کما دی باغونا او جنتو نسلی دلی کخوا خیشی ندر بکی تالر بہتر دینا باغونا دیر تجری من تحت الانہار او داس باغونا چی بایی گی با لان دی دو نداغی ننہرونا چی باغی بان دی با دنیا د سکلی او در روڑی سا اثرم نئی هر وقت با تر و تازی نهرون بای پکیب دا آیت یو مطلب داده چې دنیا کی و انشاء که خوخیشی خوالاوی دا دنیا بس جنتو نو باغو نئی دوی مانا دار چه انشاء چه کلو واری قیامت کې نظر به کی تعالی ډیر بهتر ده دینا یو جنت نا ډیر جنتونه چې دغه دنیا کې مثال او نظیر نشتا دا بهتره معنا ده د آخرت هغه یادې ښه ځکه دنیا باغونه او جنتونه اور سکډیر شي ولیکن دې کې خلوص نشتا دې کې صفائی نشتا دا د غمونو سره دی د مصیبتونو سره دی ستا با دیر باغونه یو دیر مال حال بدی دیر سیزونه بدی خو ډاکټر بویلی چی گواره خیال کوا نو بس نباشی خواله نو تو ری باخ لزان لاؤ کدو باخ لزان نباشی خواله نو داس باغونه جنتونه و نعمتونه دی نعمتونه آغا دی چه آغا خالص دی التبا کی غم نشتا التبا کی پریشانی نشتا صفا زید نو آغا تی نمرات دی چه اللہ و تعالی در کئی ویجعل لکا قصورا او دربا کی تعالی امانے او بنگلی دا جنتا کیدی تا و استا کور داس دی اوس سورې بنی اسرائیل کی ویلو ته د خټو په کور کې پاتې کیږي ګورو تا په کار دی چې استا و داس سپیشل کمره وي چې بلاک بلاک پکې نه وي ټول د سونی وي قیمتي غمی پکې لګېدلې پاکستانی او باچا ځان له جوړ کړو هغه وخت کې 70 لاک باندې وکړو باندې دی جوړی کنا اب اگلا خیا دیگی جگڑی رخو نی پخپلو پیسو جوڑ اکڑی وا دی باتوی تا دا خور پا کوٹا کی پات کی گی نلی رب العزتوی وی جال لکا قصورا دا دنیا مثال خود سفر دی دل دا خمون مسافر یو مسافر زن لبنگلی جوڑی زن لبلڈنگو نا جوڑی او هلګه روز شپې چې هغه پکې تیری کی او اصلی ځای مقامی او جنت ته درو کې تعال را بنگلي او مانای د جنت چې هغه سمره په برکیږي نو دمره مضبوطیږي سوره زمر کې براشي چې سمره په برزي دوره مضبوطیږي او دنیا دا چې ده نو په برزي نو تپوس وکې د مصرینا چه بل چت پیواچوم کنا ما بوی چه را بنیادون ډیر مضبوط ندی خوا او دا آغی دا جنت دا آغی بنیادون برا دی دا عرش سر دی و جی سمرا پا برا دی ان دمرا مکانات مضبوطی گی و ایجعل لکا قصورا او حدیث کی تر یو دریو پوری ذکر کردی دی چه سبگی ده سونی دی، سبگی ده چاندی دی، سبگی ده جواهر دی انورا پلینه ذکر کلی چه اغلا دست دی ذکر انورا پلیمون پویی گو نکنه مون خسونا و چاندی پیجنو و جواهر پیجنو نورا پلیمون نپیجنو چه اغلا دست دی نو دا اصل جوابو چې الله پیغمبر له تسلی ورکړي چې دې په دې خبرو پریشانی وکوا ما تعالی ارسو تیار کړی دي. او دا دویم جواب دی چې دا دی ولې دا اعتراض کوي پیغمبر باندې چې دا باغونه نشته دا بنگلی نشته دا ځکه چې دې ظالمان خو آخرت نه مني کنه دی خو یې چې بس دا دنیا دا دلته چې او سړی ځان کامیاب کو ځان یې پورا کو دې ته کامیابی ویل شي دې ته عزت ویل شي آخرت خو دې نه مني دې ځکه وایي چې د دې پیغمبر دې خو کم از کم سنه سه وې کنه ځکه په لغاسې سه نشتا دې ځکه اعتراض کوي یو دا مطلب شو او دویم دا تسلی ده چې کتاب باندې دا اعتراض نه کوي نو هیڅ خبره نه ده د دې بل غټ کفر ده چې قیامت نه مانی نو کده په کې وې نو څه خبره ده بل کذبوا بالساعت ولکدی دروغجن کی قیامت دین منی چیګنی بیا ژوندون شتا او بیا حساب کتاب شتا او بیا عمل نامه شتا چالا درجه او مرتبه او چالا عذابونه او دردونه او سختې ده خو نه منی کړه چې قیامت څوک نه ونی نو واخامه دې دنیا کې ځان پورا کینو ا دې زکه ځانم پورا کيو پیغمبر په حق کې همدا څه خیال ساتي واعتذنا لمن كذب بالساعه سعيرا الله وي چې ستا خبره دې پریتا دی سره ستاره غم دی پتا باندې خپه کیږي وای په ځان خپه شه د ځان غم وکې د خپل اخرت فکر وکې ستاو د پاره خور نه دی جهنم دی سعیر دی د ځان تپوس نه کوي خو په دپسې شی وی چې دینشته دی دینشته دی او تیار کړی دی مونږ دا چا د پاره چې د روغ جن کوي قیامت سعیرا اگر جهنم سوزون کې دغه غم سره نشته ها ودته مخ شوی ده چې دا نشته دی وای ځان بچ کې تاسو خو مرګ دی او جهنم ته ورځي ذل دی په ځان رحم نه کوي څنګه جهنم دی اذا راتهم من مکان بعید کلا چوینی اغا جہنم دی جہنم یانو لرا دلر زینا تیر تیز نظر دیکن سمعو لا تغیضا و زفیرا نو اوری باد اغد پارا دیر غصا او دیر غلم بی دلر زینا او دی باد اغا شور و چه بوتا پو غصا کی کنا چ ولی ناراضه په انتظار باندې دا یت چې نازل شو نبی علیہ السلام نو صحابه او تاسو کو چې د جهنم ستر گشتہ چې علی ذل کوي نبی علیہ السلام او لها عینان تبصران و زنان تسمعان وی دا غسترگی همشتی چی لیدل پی کولشی وگونه همشتی چی او ریدل پی کولشی او هر سشتا دی بیوی چی دا جهنم نبا یو شی روزی ریلگار خویست چی نده دی وقت سر نو اگاو با قیده آواز کئی چی خلقو یری گیا ما بلی ارسوک باب پہیبت شی چی اخده دا په مونږ پس راغی نو با आवाज کوي چې اریګه ما انی وکلت بسلاس زبدریو قسمه خلق مقرر شوه ما بل چا ته سنو ما دا غدریو خلق سره مې کار دی بكل متکبر جبار په هر هغه بند باندې چې دنیا کې ډېر لوی کوله ډېر سرکش او ډېر متکبر یو دی وبمن جعل مع الله الان اخر او بل په بندا چې شرک وکړ او الله سره بل څوک مددگار منلی و چې دا هم د تبي زموار دی ادمان دانی ناغ سرمکار و بالمصورین او چیچا دنیا کی تصویران استلون ناغی سرمکار دی بس سیوانا یخرجو عنق من النار عنق و توی ناصر دیر لوی شیر دا خلق برا جمع کی اولی بے گوری چکم پل بے اولی پتہ نہیں لگی خواب نبی علیہ السلام وی او حدیث کې مراغلی چې چا په ما باندې دروغ جوړ کړو چې ما نی ویلی او خبره او دې لګیاي خلق ته وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نفلی تبو مقعده بین عینی جهنم دې ځان لزه تیاری د جهنم د سترګو په مخ کې داسې الفاظ راغلي چې دا غنه وګړټ کیږي نه کنه نو جهنم صدا سے شیخونه د دنیا په شان دي ارسو سرهشته ها نو چې دی ویني دلرینه نو شور بکيو غلم بیږي با دي ته وړیر غسئی نو اوري بدی د جهنم د پاره تغیزن غسا و زفیرا او ډیر شور و اذا القوا منها مكانا ضيقا کله چې ورزول شي په دې جهنم کې خو پډیر تنگ ځای کې ډیر تنگ ځای کې مقرنینا تل شي به د لا سخپونه او به ورزول شي او په سرین ذکر کې څومره تنگ ځای ویلکا کوذاله کې جلاس کې چي تبر کې لاس کې چي ټکای یې کنه داسې ځای جو ورزول شي دعو هنالك صبورا نو چېږي وي پدازه کې د هلاکت دعوت بور کې پدازه کې موت تا چې زما موت یا لیتنی یا حسرتا موت غواړم موت غواړم الله یې موت نشتا اخ ما ذبح کړی دی چغی بوئی گور موت بے ڈیر خوخی کنا چی دی عذابون نخلاص سکھا چغی بوئی پدازے کی دا حلاکت نو جواب بوتا ملاوشی لا تدعو لیوما سبورا واحدا چغی موہن رضی دا حلاکت یوزل ودعو سبورا کثیرا چغی ووہن دا حلاکت دیری ولی دی بچی غی ووی نستلی بشی کنا ملیک بوتا وی یا اللہ خو سر خبری نکی نو تا بوی تاس استلی شوی دمرا زرو تا خو چی غی ونوالی دا حلاکتا چی غی ووها چی سمرا والیش نووها ولیکن استا خبر قبلی گی نا چی تا باندی موت راشی و تا حلاک شی چی دی عذابون و مصیبتون نبچ شی دې ته تخویف او خروی وی دیم تقریبا و قسمه بیان کو یو اعتدنا الله یې مونږ تیار کړی دی اذا راتم چې ویوینه دلره نه کنه سمعوا لا تغیزا درې ظفیرا سلور اذا القوا منا مكانا ضيقا انزو مقرنين اشبق دعو هنالك صبورا اچغي دا علاقات دا وقسم تخويف اخروی دا دی ذکر کو چدا دا دی حالت دا آخرت نور پسیبا بشارت ذکر کی دا مومنانو چگو ریواز پیغمبر لنا مؤمنانو لچ الله کوم زيون تیار کړی دی کوم باغونه تیار کړی دی کوم جنتونه تیار کړی دی هغه به حدا او به انتها دي. واخر دعوانا.